फिर भी बांधे कोई डोर है। रिश्ता नहीं है दोनों को फिर भी बांधे कोई डोर है। इस दोस्ती को क्या नाम दें हम, ये बात कुछ और है। कह सकते हो